konco lawas, konco bareng sokong desa. Boyo ilingo jaman semono, gawean saben esok giring kebo. Arepo ganti jeneng si Jono dadi Joni, aku ra bakal bangling tekan di mesti eleng. Arepo ganti jeneng si Mina dadi Minje, aku ra bakal bangling tekan di mesti eleng. Ngono yo ngono tapi sing eleng ojo lupa wis dadi wong ile tanding tekane kuto gak lagi wingi. Kebangetan ngomong Jawa jare lali. Bakal bangling tekan di mesti eleng. Arepo ganti jeneng si Minah dadi Minje, aku ra bakal bangling tekan di mesti eleng. Ngono yo ngono tapi sing eleng ojo dume wis dadi wong pile tanding tekane kuto gak lagi wing. Kebangetan ngomong Jawa jare lali. Arepo ganti jeneng si Jono dadi Joni, aku ra bakal bangling tekan di mesti eleng. Arepo ganti jeneng si Minah dadi Minje, aku ra bakal bangling tekan di mesti eleng.